أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى آخره صدق الله العظيم. Geçen dersimizde Rabbimizin nesihle alakalı ayetlerini tanımaya çalışıyorduk. Nesih'in Kur'an'a geçmemiş lafzan ve manen Allah tarafından korunma altına alınmamış vahiy bölümü olduğunu söylemiştim ve bu konuda da bir iki örnek vermiştim. Yani Resul-i Ekrem Efendimiz'e peygamber olduğu andan itibaren vahiy geldiğini, çeşitli usullerde, çeşitli şekillerde vahiy geldiğini ve bunlardan bir bölümünün Cebrail tarafından tescil edilip lafzan ve manen korunma altına alınıp Kur'an bölümü olduğunu, yani okunan bölüm olduğunu, namaza tahsis edilen bölüm olduğunu, öteki bölümün ise lafzan korunma altına alınmayıp o günkü problemleri halleden vahyin öteki bölümü, öteki birimi olduğunu demeye çalışmıştım. Ve geçen dersimizde bu konuda biraz daha anlaşılsın diye bir şeyler daha söyleyeceğimi demiştim. Mesela bakın, Allah'ın Resulü hanımlarından birine gizlice bir şeyler söyler. İnşallah Tahrim suresini baştan itibaren 1-2-3 ayetlerini tefsir kitaplarından okursanız daha geniş anlama imkanınız olur. Evlerinize vardığınız zaman inşallah bunu ihmal etmeyin. Bakın, o bölümde Rabbimiz şu konuyu anlatır. Allah'ın Resulü hanımlarından birine kimse duymadan gizlice bir şeyler söyler. Zevcesi de onu birilerine anlatır. Sonra Allah'ın Resulü o hanımını sığgaya çeker. Hanımı der ki, ey Allah'ın Resulü, bunu nereden öğrendin deyince Allah'ın Resulü bakın buyurur ki, قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَب۪يرِ Bunu bana her şeyi bilen haberci haber verdi der. Yani bunu bana her şeyi bilen Rabbim haber verdi der. Peki buna ne diyeceğiz şimdi? Yani neydi bu peygamberimize haber verilen şey? Bakıyoruz bu Kur'an'da yok. Yani peygamberimizin bunu bana her şeyi bilen Rabbim haber verdi, haberci haber verdi dediği konu Kur'an'da yok. Peki bu vahiy birimlerinin adı nedir ya? Bunlar, bu vahiy birimleri Allah tarafından Resulullah'a bildirilmiş, hayatta pek çok problemleri çözmüş, ama Kur'an'a geçmemiş. Yani okunan vahiy birimi olmamış ya da lafzan Allah tarafından korunma altına alınmamış vahiy birimleridir bunlar. Bir başka ifadeyle söyleyeyim, bunun adı sünnettir. Demek ki bakın, Allah'ın vahyini böylece ikiye ayırdık. Bir, Allah tarafından lafzan ve manen korunma altına alınmış Kur'an dediğimiz bölüm, yani okunmaya, namaza tahsis edilmiş bölüm. Bir de Allah tarafından lafzan korunma altına alınmamış vahiy bölümüdür ki bunun adına sünnet diyoruz. Ve ben okunan vahiy, okunmayan vahiy diye ikiye ayırdığımız, hem Kur'an'ın hem de sünnetin öğrenilmesinin, anlaşılmasının mutlaka gerekliliğine inanıyorum. Ve her iki vahiy birimine de ulaşabileceğimize inanıyorum. Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Ebu Davud ve diğerleriyle okunmayan vahiy birimi dediğimiz ya da lafzan Allah tarafından korunma altına alınmayan vahiy birimi dediğimiz sünnet birimine ulaşma imkanımız vardır. İbni Abbas, Taberi, Kurtubi, Razi, İbni Kesir, Tefhim, Elmalı, Seyyid Kutup gibi selef alimlerimizin, müfessirlerimizin eserleriyle de okunan vahiy birimine, yani Kur'an birimine, vahyin okunan bölümüne de ulaşabileceğimize inanıyorum. Yani istedikten sonra her ikisine de ulaşabileceğimize ve ama mutlaka ulaşmak zorunda olduğumuza inanıyorum. Çünkü bu iki bölümün ikisi de vahiydir. İkisi de dindir ve Müslümanlar olarak bizim için bağlayıcıdır bunlar. İşte nesi bir de böyle anlamaya çalışıyoruz. Geçenki dersimizde anlattıklarımızla bu haftaki anlattıklarımızı birleştirirseniz işte karşımıza bir de neslin böyle bir anlayışı çıkmaktadır. Her ne kadar sünnet düşmanları, efendim sünnet Allah tarafından lafzan ve manen korunma altına alınmamıştır ve bize intikalinde de şüpheler vardır, bize kadar intikal etmemiştir, ezilmiştir, bozulmuştur filan demeye çalışıyorlar ya, şunu unutmayalım ki Peygamber aleyhisselam ümmet için örnekti. Allah buyurur ki benim peygamberimi örnek alırsanız, onun gibi yaşamaya, onun gibi olmaya çalışırsanız ben size kesin cenneti vereceğim diyor. Peki düşünüyoruz şimdi, Kur'an'daki bu ayet acaba sadece sahabeye mi hitap ediyordu? Yani peygamberimizin örnekliliği sadece sahabe için mi geçerliydi? Hayır, yani sahabenin böyle bir ruhaniyeti vardı da biz eğer peygamberi örnek alma imkanından mahrumsak, o zaman vallahi ben o peygamberi Allah'a şikayet ederim. Ya Rabbi, nasıl bir peygamber gönderdin ki ona benzeyen sahabi, onu örnek alan sahabi cennete gidecek ama ben onu örnek alarak cennete gidemeyeceğim. Hayır, peygamber bizim için de örnektir. O zaman şunu söyleyelim, eğer peygamber benim için de örnekse ve Peygamber aleyhisselam kıyamete kadar bütün insanlar için örnekse ve ben kendisine ulaşamayacaksam, yani onun sözleri, onun sünneti ezilip bozulacak bana kadar ulaşmayacaksa, örnek alamayacağım, hadislerine ulaşamayacağım, sünnetine ulaşamayacağım birini bana örnek gösterdiği için haşa Allah zalim olmaz mı? Öyle değil mi? Yani madem ki Allah kıyamete kadar bu peygamberi örnek göstermiştir, öyleyse onun sünneti bozulmadan bana kadar da ulaşacaktır. Allah ulaştıracaktır. Nasıl ulaştıracak? Nasılını bilmem. Allah onu bana örnek göstermişse Allah onun sünnetini bana ulaştıracaktır. Evet, nesi bir böyle anlamaya çalışıyoruz. Bir de bizzat şu elimizdeki Kur'an'ın kendisinde nesih vardır diyenler, yoktur diyenler var. Kur'an'da nesihin yokluğunu iddia eden tarihte bir adam var. Ebu İshak el-İsfahani, Mutezili bir adamdır. Yani nesihin kesinlikle olmadığını, Kur'an'da kesinlikle nesihin olamayacağını iddia etmiştir. Sonrakiler de bu konudaki dayanaklarını hep ondan almışlar. Ama aslına bakılırsa bu zatın nesih yoktur dediği konuya zaten İslam alimlerinin hiçbirisi de vardır demiyor. Şöyle ifade edeyim, İslam alimlerinin nesih vardır dedikleri konuya da bu adam yok demiyor. Yani burada bir kavram kargaşası vardır. Ebu İshak el-İsfahani, haşa, Allah'ın yanılması, Allah'ın şaşırması ya da Allah'ın cayması manasını alıyor ki nesih, orada herkes zaten nesih yoktur diyor. Peki nesih vardır diyenler hangi manaya vardır diyorlar ya? Allah'ın değiştirme yetkisi vardır diyorlar, değiştirebilir Allah diyorlar, unutturabilir Allah diyorlar ya da tedriç uygulayabilir. Yani kimilerinin uygulamasını öne, kimilerinin yani kimi ayetlerin uygulamasını da sonraya alabilir Allah diyorlar. Bakın mesela Kur'an'dan bir örnek vereyim. Az ileride gelecek Allah diyecek ki fevelli veçheke şadral mescidil haram. Peygamberim yüzünü mescidi haram tarafına döndür diyecek. Peki yani bu ayeti kerime Kur'an'da varken وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَل۪يمٌ ayetiyle de amel edelim mi? Yani yüzünü ne tarafa dönersen dön, Allah'ı orada bulacaksın ayetiyle de amel edelim mi? O ne solmuş demek zorunda kalmış insanlar değil mi? Yani kelam bitmiştir çünkü. Bu konuda uygulama böyledir. Yani öyle değil mi? İkisi de vardır Kur'an'da. İkisi de ayettir. Peki bu ikinciyle nasıl amel edeceğiz? Yani fevelli ve çeke şadral mescidil haram ayeti dururken karşımızda bu ikinci ayetle yani yüzünü ne tarafa dönersen dön Allah'ı orada bulacaksın ayetiyle de amel edecek miyiz? Hayır, öbürü bunu neshetmiştir diyeceğiz. Başka da çaremiz yoktur. Mesela bir zamanlar ileride gelecek Mescid-i Aksa'ya doğru yöneliyordu insanlar. Bu da nesholmuştur diyoruz. Öyle değil mi? Yani müminlerin bir dönem Mescid-i Aksa'ya yöneldikleri kesindir. Biliyoruz ki Müslümanlar önce Kabe'ye doğru, sonra Mescid-i Aksa'ya doğru, daha sonra da işte tekrar Kabe'ye doğru dönmüşler. Şimdi yani insanlar önce Kabe'ye doğru namaz kılarlarken, sonra Mescid-i Aksa'ya dönmeleri kendi kendilerine karar vererek olmamıştır değil mi? Yani kendi kendilerine dönmedi bu insanlar, Allah döndürdü onları. Allah bu döndürmesini çevirdi, bir daha yaptı Kabe'ye. Ne yapacağız şimdi? Yani ne diyeceğiz buna? Yani nasıl amel edeceğiz bununla? Çünkü Kudüs tarafına dönenler için onlarınki de doğruydu diyor Allah. Yani ben onların imanlarını zayi etmedim diyor. Yani onların dönüşü de doğruydu diyor. Peki madem ki Allah Mescid-i Aksa'ya dönenlerinkine de doğrudur diyor. Öyleyse şimdi biz de dönebilecek miyiz Mescid-i Aksa'ya? Hayır. Niye? Mensuhtur o bölüm, o hüküm diyoruz. Yani nesholmuştur artık o hüküm diyoruz. Bunu istediği kadar reddetsin adam. Yani istediği kadar nesih yoktur desin, fark etmeyecektir. Sonunda bu gerçeği kabul etmek zorunda kalacaktır. Ama şöyle denirse ben de nesih yoktur diyenlerdenim. Mesela içkiliyken namaza yaklaşmayın ayeti var mıdır Kur'an'da? Vardır. Peki bu ayet mensuh mudur? Evet mensuhtur. Peki amel etmeyecek miyiz bu ayetle? Elbette amel edeceğiz. Hani mensuh demiştik, nasıl amel edeceğiz bununla? Mesela adamın biri camiye geldi, baktık ki ağzında içki kokuyor. Hemen camiden çıkaracak mıyız onu? Hayır. Öyleyse mensuh değil bu ayet. Evet mensuh değil. Bakın adını biz koyuyoruz bunun. İster mensuh deyin, ister mensuh değil deyin fark etmez o ayetler vardır Kur'an'da ve o ayetin izin verdiği kadar amel edelim demeye de hakkımız yoktur. Mesela içki yasaktır. İçkiliyken namaz da yasaktır. İçki içmek de yasaktır. İçkiliyken namaza yaklaşmak da yasaktır. Hangi ayete göre? Maide'ye göre. Bu ayete göre hani yasak filan değil ya, hani burada içki içmeyin denmiyor. İçkiliyken namaza yaklaşmayın deniliyor. Yani böyle bir izin veriyor. Namazın dışında içilebileceğini anlatıyor diyemeyiz. Çünkü Maide suresi bu ayeti neshetmiştir. Maide suresi kesinlikle hem içkiyi hem de içkiliyken namaza yaklaşmayı yasak kılmıştır diyoruz. Bundan sonra bakın Rabbimiz Müslümanlara bir bu konuda sorgulama yapıyor. Bakara suresi ayet 108. Allah diyor ki: "Em turiduna en tes'alu rasulakum kema su'ile Musa min qabl?" Yoksa siz daha önce toplumunun yani İsrail oğullarının Musa'yı sorguya çektiği gibi peygamberinizi sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Yoksa sizler daha önce toplumunun Musa'dan istediğini mi istiyorsunuz peygamberinizden? Ve onların Musa'ya sorduğu gibi mi sormak istiyorsunuz peygamberinize? Öyle yapıyorsanız bilesiniz ki bu küfürdür diyor Allah ayetin sonunda. Aslında sorular üç türlüdür. Birincisi yapma adına sorulan sorular, ikincisi anlama adına, öğrenme adına ve de yaşama adına yani amel etme adına sorulan sorular, üçüncüsü de yapmama adına yani kaçma adına sorulan sorular. Hani Bakara suresinin önceki ayetlerinde görmüştük, Bakara hadisesinde kaçma adına İsrailoğulları mazeretlerin arkasına saklanma adına çok sorular sormuşlardı Hazreti Musa'ya. Ya da aslında mesele istemek demektir. Sanki bu ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle söylüyor: Em turiduna en teselu rasulakum kema suile Musa min qabl. Sele istemek demektir. Öyleyse Rabbimiz sanki şöyle diyor: Onlar peygamberlerinden çok şey istemişlerdi. Yoksa sizler de peygamberinizden onların yaptığı gibi çok şey isteyip onu bunaltmak mı istiyorsunuz? Yani peygamberinize çok sorular sorarak tıpkı İsrailoğullarının Hazreti Musa'ya yaptığı gibi peygamberinizin önüne barikatlar mı koymak istiyorsunuz? Peygamberinizi bunaltmak, daraltmak mı istiyorsunuz? Onun yoluna engeller mi koymak istiyorsunuz diyor Rabbimiz. Sonra da diyor ki bakın, وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّب۪يلِ Bu küfürdür imandan sonra. Bunu yaparsanız gerçekten yolunuzu sapıtmış olursunuz diyor Rabbimiz. Peki acaba şimdi bu ayetin üsttekiyle ilgisi nasıl oldu? Yani önce bir nesihten söz etti Rabbimiz, sonra da denildi ki hayrola Musa'nın kavmi gibi mi yapacaksınız? Demek ki insanlardan peygambere ve peygamberin getirdiği mesaja teslimiyetleri isteniyor burada. Yani Allah diler öyle yapar, diler böyle yapar. Buna sizler karışamazsınız. Sizler Allah'ın nasıl isterse öylece yapacağına inanın. Allah'a akıl vermeye kalkmayın. Şöyle yapmalıydın ya Rabbi. Şunları öne almalıydın ya Rabbi. Ya da işte önceki kitapları neshetmemeliydin. Önceki uygulamaları, önceki ayetleri kaldırmamalıydın. Bizler alışmıştık onlara demeye kalkışmayın. Allah nasıl yapmışsa ona öylece inanın. Yani peygamberin getirdiği mesajı kendinize göre anlamaya, kendinize göre ayarlamaya, uyarlamaya çalışmayın diyor Rabbimiz burada. Hani bir zamanlar Hazreti Musa'ya da toplumu öyle yapmıştı. Biz görmeden inanmayız demişlerdi. Bakara suresinin daha ilerlerine, önceki bölümlerine gidersek bunları hatırlayacağız. İşte biz savaşmayız, biz bu şehre girmeyiz demişlerdi. İşte onların Musa'ya yaptıklarını şimdi sizler de peygamberinize yapmayın diyor Rabbimiz. Bir de peygambere sorular sorarak onu yolundan engellemeye çalışmayın. Onu oyalamayın, onun önüne takozlar koymaya çalışmayın demekti bunun manası. Bundan sonra bakın Rabbimiz yine ehli kitabın bizimle ilişkisini ya da ehli kitabın Müslümanlara bakışını anlatmak üzere, bizi onlar konusunda bilgilendirmek üzere Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ayet 109. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ Ehli kitaptan pek çoğu gerçek kendilerine açıklandıktan sonra, gerçeğe ulaştıktan sonra nefislerindeki haset sebebiyle, çekememezlik sebebiyle sizi imandan sonra küfre çevirmek isterler. Yani bir taraftan kendi kitaplarının hükmünün kaldırıldığı haberi kendilerine ulaştırıldığı için bunun üzüntüsü, yani Kur'an gelince, son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam gelince kendi peygamberlerinin, kendi kitaplarının hükmünün kaldırıldığı haberi kendilerine ulaştırıldığı için bunun gamı, kederi, üzüntüsü içinde, öbür taraftan da Müslümanlara yeni bir kitap gönderilmesinin hasediyle yanıp tutuşan bu ehli kitap, imandan sonra sizin de kendileri gibi küfre düşmenizi isterler. İmana ulaştıktan sonra sizin de kendileri gibi kafir olmanızı isterler. Zira adamların kendi dinlerine güvenleri, itimatları kalmamıştır. Ve şu anda Avrupalının %90'ı ateisttir. Yani dine inanan insan bulmak gerçekten zordur bu adamların içinde. Bazı insanların çıkıp da Hristiyanlar dinlerine şöyle bağlı, böyle bağlı demelerinin hiç mi hiç aslı yoktur. Ben zaman zaman gidiyorum işte Avusturya, Almanya, Fransa'ya gidiyorum. Bu alçakları çok yakinen görüyorum. Yani bu adamlar işte dinlerine, imanlarına, kitaplarına şöyle bağlı, böyle bağlı demelerinin hiç mi hiç aslı yoktur. Bu adamlar aslında dinlerinin bozukluğunu, çürüklüğünü bildikleri için size haset ederler. Ve sizin de kendileri gibi küfretmenizi isterler diyor bakın Rabbimiz. Bakıyoruz tarih boyunca bu hep böyle olmuştur. Kafirler hep hakkın varlığından rahatsız olmuşlardır. Yani hakkın varlığına tahammül edememiş, sanki hakkı yok etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardır. Bakın Şura suresinde bir peygamberin varlığına tahammül edemeyenler anlatılır. Rabbimiz buyurur ki, قَالُوا لَاِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ Dediler ki, ey Nuh, ey peygamber, eğer bu davandan vazgeçmezsen, iyi bilesin ki sen taşlanmışlardan olacaksın. Yani seni taşlayacağız, seni rejim edeceğiz diyorlardı. Bakın Allah elçisine diyorlar ki, eğer vazgeçmezsen, eğer bu işe bir son vermezsen, senin canına okuyacağız diyorlardı. Peki kime diyorlardı bunu? Peygamber'e diyorlardı bunu. Yani teklifsiz bir davetçiye, hatasız bir insana, günahsız bir insana diyorlardı bunu. Ya da hatasızlığın, günahsızlığın doruk noktasında olan bir örneğe, bir peygambere diyorlardı bunu. Vazgeç bu işten, bırak bu yolu. Peki neden diyorlardı bunu? Yani dertleri neydi bu adamların? Çünkü peygamber onların aralarında var olduğu sürece, peygamber onların arasında görevini sürdürdükçe onlar bundan rahatsız oluyorlardı. Onun varlığından, onun mesajından rahatsız oluyorlardı. Onun varlığından, onun konumundan, onun durumundan ötürü, çünkü onların programları, onların anlayışları bozuluyordu, boşa çıkıyordu. Çünkü Hazreti Nuh vardı ortada. Nuh Aleyhisselam var oldukça, Hazreti Nuh mesajını etrafa yaydıkça, Hazreti Nuh varlığını sürdürdükçe yanlışlıklar fark edilecek, herkes kendi yanlışını fark edecekti. Yani hak ortada olunca tüm batıllar fark edilecekti. Hazreti Nuh kriter olarak, kıstas olarak bulunacak ve onun varlığıyla tüm bozukluklar kendini gösterecek ve tüm batıllar sırıtı verecekti. İşte bunun için onun varlığına tahammül edemiyorlar ve onu yok etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlardı. Bugün de aynen böyledir. Yeryüzünde Müslümanlar yaşadıkları sürece, yeryüzünde Müslümanlar misyonlarını, imanlarını icra ettikleri sürece kesin biliyorlar ki batılların yaşamasına imkan kalmayacaktır. Onun içindir ki Müslümanın varlığını, hakkın varlığını ortadan kaldırabilmek için bu kafirler de ellerinden geleni arkalarına koymayacaklardır. Yani kriteri yok etmek için, kıstası yok etmek için ne gerekiyorsa, ellerinden ne geliyorsa kıyamete kadar bu insanlar yapacaklardır. Bu insanların karakterleri hiçbir zaman değişmemiştir ve değişmeyecektir. Mesela bakın koskoca bir okulda iki tane kız çocuğunun başını örtmesine bile tahammül edemiyorlar. Yani düşünün, şöyle 1000 öğrencisi olan bir okul düşünün, iki tane kız çocuğu başını örtüvermiş. Diğerlerinin hepsinin başı açık, işte böyle koskoca bir okulda iki tane kız çocuğunun başını örtmesine bile tahammül edemiyorlar. Niye? Ne olacak yani 2000 kişi açıkken, ha iki tanesi de kapalı vermiş olsun. Ne olur bundan? O zaman o okulda açıkların varlığı anlaşılacak da onun için buna tahammül edemiyorlar. Kapalı bir tane, iki tane kızcağızın varlığı ötekilerin açıklığını ortaya koyacak ki namuslu bir insanın varlığı namussuzların varlığını açığa çıkaracağı için kesinlikle işte bu kıstasın varlığına, müminin varlığına tahammülleri yoktur bu kafirlerin. Hani ala rivayetin fi elsinetin nas anlatılır. Köyün birinde bir su çıkmış. Alışılan bir şey olmadığı için ne olur ne olmaz diye hiç kimse içmeye cesaret edememiş ilk zamanlar bu sudan. Sonra dayanamayıp birisi içmiş ve iyiden iyiye kafayı yemiş adam. Aman delirdi, işte kafayı oynattı, aman sakının içmeyin, yaklaşmayın filan derken merak saikiyle birisi daha içmiş. Arkasından meraktan ölmek üzere olan birisi daha, birisi daha derken köyde deliler çoğalmış. En son köyde bir karı ile bir koca kalmış bu sudan içmeyen. Tabii ilk önceleri 3-5 kişi delirince aman deli geliyor, çekilin, kaçın, dikkat edin filan derken işte nihayet köyde delirmeyen 2 kişi kalınca işte biri karı, biri koca. Bu sefer herkes bu ikisine deli demeye başlamışlar. Aa deli, deli geliyor, çekilin, kaçın filan demeye başlamışlar. Bu ikisi diğerlerinden artık farklılar ya, yani deli bu adamlar be. Bunlar ötekilerinden değişikler ya, tavırları değişik, işte yürüyüşleri değişik, konuşmaları değişik olunca herkes bunlara deli demeye başlamışlar. Bu karıyla koca günlerce sabretmişler bu hakaretlere. Sonra nihayet bir gün dayanamamış adam ve karısını çağırmış. Gel hatun demiş, gel biz de içeceğiz bu sudan. Bıktım usandım ben bu adamların hakaretlerinden demiş ve nihayet onlar da içmişler o sudan ve onlar da bu akıllıların arasında kaybolup gitmişler. Peygamber bu konuma kesinlikle düşmez. Peygamber kesinlikle böyle bir duruma düşmeyen insandır. Yani bu insanların tamamı böyle düşünüyor. Bunların hepsi beni reddediyor. Bunların tamamı bana deli diyor. Öyleyse bunların hakaretlerinden kurtulabilmem için ben de bunlar gibi olayım demez kesinlikle peygamber. İşte bunun için yok etmeye çalışıyorlardı onu. En azından gel ey peygamber, hiç olmazsa bir yıl sen bizim gibi ol, bir yıl da biz seninkine inanalım. Ya da hiç olmazsa arada şöyle bir bizimkine bir uğrayıversen. Ya da hiç olmazsa bizimkine dokunmayıversen olmaz mı? Yani bizim yolumuza, bizim davamıza, bizim inanışımıza, bizim işte giyinip soyunmamıza dokunmayıversen olmaz mı? Yani işitmeyiversen, bizimkinin aleyhine konuşmayıversen. Sen kendininkini yaşasan ama biz de kendimizinkini yaşasak. Yani böylece kendilerininki hepten ortadan kaybolmayacak. Ya da kendilerininki de normal görülecek. İşte bu kafirler kendilerininki de normal görülecek noktaya gelene kadar Müslümanları yoldan çıkarmak için ellerinden geleni arkalarına koymayacaklar. Bunu bilmek zorundayız. Bunu unutmamak zorundayız. Bunun şuuruna vararak o karı koca durumuna düşmemek zorundayız. Yani herkes delirmiş diye biz de delirmeyi sineye çekmek zorunda değiliz. Yani herkes çıplanmış diye biz de işte anormal görmeye başladı bu toplum bizi diye biz de çıplanmak zorunda değiliz. Herkes şöyle şöyle davranıyor, ne yapalım, biz de onlara uymak zorundayız. Bu toplumda işte intibaksız ya da manyak konumuna düştük diye yolumuzdan davamızdan vazgeçmemeliyiz. Tıpkı peygamber gibi, peygamberler gibi tüm insanlar aleyhimizde olsa da davamızda, yolumuzda sabit olmalıyız, sabit kadem olmalıyız. Bu Yahudi ve Hristiyanların derdi budur. Yani Müslümanları kendileri gibi kafir yapana kadar bu adamlar uğraşacaklardır. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Şunu her zaman tekrar eder bu adamlar. Müslümanları Yahudi veya Hristiyan yapmak kesinlikle mümkün değildir. Binaenaleyh İslam ülkelerinde kesinlikle Yahudilik ve Hristiyanlık propagandası yapmayınız. Orada küfür propagandası yapınız diyorlar. Çünkü sağlam bir yerden çürük bir yere geçilmez. Sağlam bir yapıdan çürük bir yapıya geçmek gerçekten zordur. Yani bu adamları sakın Yahudilik ve Hristiyanlığa çağırmayın. Çünkü her ikisi de dindir. Yani terk etmeye çağırdığınız İslam da dindir, kabule çağırdığınız Yahudilik ve Hristiyanlık da dindir. Hak bir dinden batıl bir dine çağırmayın. Bu konuda kesinlikle muvaffak olamazsınız. Bunları dinsizliğe, yani imansızlığa, küfre çağırırsanız o zaman muvaffak olabilirsiniz diyorlar. Yani bunu çok iyi biliyor alçaklar. Allah diyor ki bakın, fa'fu vasfahu hatta ye'tiyallahu bi emrih. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Allah'ın emri gelinceye kadar onları affedip bağışlayıverin. Onlardan geçiverin. Allah'ın emri gelinceye kadar. İnnallâhe alâ kulli şeyin kadir. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. Yani onlardan vazgeçin. Onlardan yüz çevirin. Yani onlarla didişmeyi, çekişmeyi bırakın. Onlarla uğraşmayın. Peki, ayetin sonunda diyor ki Allah'ın emri size gelinceye kadar. Peki Allah'ın hangi emri gelinceye kadar? Çünkü biz onları bırakacağız kendi hallerine ama onlar İslam dünyasını küfre sürüklemek için ellerinden geleni yapmaya devam edecekler. Yani olur mu böyle bir şey? Hani az evvel ifade etti Rabbimiz, bunlar ellerinden gelse sizleri imandan sonra küfre düşürmek isterler. Yani bütün dertleri sizi kafir yapmak dedi Rabbimiz. Yani bunlar her türlü naneyi yiyecek, her türlü dalavereyi yaparak bizi dinden çıkarmaya çalışacaklar. Biz de beri tarafta eli kolu bağlı seyredeceğiz, öyle mi? Yani bırakıvereceğiz bu adamları ve hiçbir şey yapmayacağız. Olacak şey mi bu? Ha, buradaki emir cihat emridir. İşte o emir gelinceye kadar bırakıverin onları diyor Rabbimiz. Yani bu ayet kıtal ayeti gelmeden önce nazil olmuş bir ayettir denmiş ve kıtal ayeti geldikten sonra da işte onunla bu ayet neshedilmiştir deniyor. İşte bakın neshe bir örnek de burada geldi. Demek ki Allah'ın kıtal ayeti, cihat ayeti, savaş ayeti gelinceye kadar bırakıverin onları, ne halleri varsa görsünler dedi Rabbimiz. Ondan sonra Müslümanlara yöneldi. Bakın yine Rabbimiz ayet 110 şöyle buyuruyor. Ve akimus salate ve atuz zekate ve ma tuqaddimu li enfusikum min hayrin tecidûhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Ey Müslümanlar, namazı ikame edin, zekatı da verin. Ve ma tuqaddimu li enfusikum min hayrin, kendiniz için önceden ne takdim etmişseniz تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ sonunda onu Allah katında hazır bulacaksınız. اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı görmektedir, yaptıklarınızı hesaba katmaktadır. Bakın diyor ki Rabbimiz وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ namazı ikame edin, namazın misyonunu, namazın fonksiyonunu gerçekleştirin, yani namazı ayağa kaldırın. Namazı Allah'ın istediği biçimde ifa edin. Allah'la diyalog gerçekleştirecek biçimde namaz kılın. Namazı böylece ifa edin. Hayatı düzenleyecek biçimde namazı ikame edin. Yani namazla Allah'tan aldığınız mesajla hayatınızı düzenleyin ve de zekatı verin. Yani zekatlarınızı vererek Allah'ın mallarınıza da karışma yetkisinde olduğunu kabullenin. Yani Allah'la münasebetinizi namazla, toplumla münasebetinizi de zekatla ayarlayın. Dilenci ifadesiyle söylersek, hani ne isterseniz elinizle o gider sizinle diyorlardı ya, bundan sonra da diyor ki bakın Allah, وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ yarınınız için bugünden ne takdim etmişseniz onu Allah'ın yanında hazır bulacaksınız. Tabi yukarıda namaz ve zekatla emredildiğimize göre şöyle diyebiliriz. Namaz gibi, oruç gibi, hac gibi, cihat gibi, infak gibi, zaman gibi bugün ne takdim etmişseniz yarın Allah katında onu hazır bulacaksınız. Hem de onlara en çok muhtaç olduğunuz bir anda kat kat fazlasıyla Allah'ın yanında hazır bulacaksınız onları. Rabbimiz böylece bana güzel borçlar sunun ki o bende emanet kalsın, yarın size en lazım olduğu günde benden alırsınız buyuruyor. Ne zaman lazım oldu size? Yarın cennete girmek için mi benden alırsınız? Cehennemden kurtulmak, azat olmak için mi lazım oldu? Yarın benden alırsınız diyor Rabbimiz. Bundan sonra yine Yahudi ve Hristiyanların bir tutarsız iddialarını Rabbimiz gündeme getiriyor. Bakın ayet 111. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَصَارًا Yahudi ve Hristiyanlar kendilerinden başkaları cennete giremeyecek dediler. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَصَارًا Yahudi ve Hristiyanlar kendilerinden başkaları cennete giremeyecek dediler. Yani her toplum, her din mensubu kendi inancıyla mutmain olmuş. Herkes kendilerinin cennetlik olduğunu zannediyor. Herkes kendi yollarının doğruluğuna inanıyor. Hiç kimse kendisinin yanlış olduğunu, haksız olduğunu düşünemiyor. Herkes biz en doğruyuz, biz en iyiyiz, biz en haklı yolda olanız diyorlar. Bugün de bakıyoruz insanlar böyle diyorlar. Herhalde bu özellik Cenab-ı Hakk'ın insanlara verdiği ama yanlışa gittikleri zaman değiştirilmesi gereken bir özelliktir. Yani insanlar beyineyle, vahiyle karşı karşıya geldikleri zaman, kitaplarıyla tanıştıkları zaman kendi hatalarını anlayacaklar, kendi yollarını değerlendirebileceklerdir. Bunun yolu beyineyle tanışıp doğru ya da yanlışı onunla sağlamadan geçmektedir. Yani adam kitabıyla tanışmışsa, peygamberinin sünnetiyle tanışmışsa o zaman doğru mu yolda olduğunu, yanlış yolda mı olduğunu o zaman anlayacaktır. Ama beyine ile tanışma imkanı bulamayanlar, yani kitap ve peygamber ile tanışma imkanı bulamayanlar, yani kendileri doğruda mıdır, yanlışta mıdır, bu konuda kendilerine kıstaslık yapacak, kendilerine kesin ve doğru bilgiyi ulaştıracak bir bilgiyle, bir vahiy ile karşı karşıya gelemeyenler, elbette kendilerinin hak yolda olduğunu savunmada ısrarlı olacaklardır. Biz en doğruyuz, biz en haklıyız, cennete gidecek insanlar biziz diyeceklerdir. İşte bu konuda en büyük yanılgı içine düşmüş iki topluluk, Yahudi ve Hristiyanlık dünyası. Her iki grup da kendilerinin hak yolda olduklarını, cennetlik olduklarını iddia ediyorlar. Ama ilerideki ayetlerde gelecek, bunlar aynı zamanda birbirlerinden farklı olduklarını da iddia edecekler. Yani birbirlerini reddettiklerini, birbirlerini sapık yolda olmakla itham ettiklerini de göreceğiz. Hani her bir grup diğerinin yanlış yolda olduğunu, sapık yolda olduğunu ve Müslümanları da o yanlış grubun içine katarak sadece kendilerinin hak yolda ve cennete layık olduklarını iddia edecekler. Evet, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَصَارًا Yahudi ve Hristiyanlar diyorlar ki, Yahudi ve Hristiyan'dan başkaları kesinlikle cennete giremeyecektir. Tabii iki grup birlikte demiyorlar bunu. Yahudiler diyorlar ki cennete ancak Yahudi olanlar gireceklerdir. Hristiyanlar da diyorlar ki hayır, cennete ancak Hristiyanlar girecektir. Yani başkaları kesinlikle cennete giremeyecektir dediler. Cennete girebilmek için Yahudi ve Hristiyan olmak gerekir. Başka türlü mümkün değildir diyorlar. Bu konuda ellerinde hiçbir delilleri olmadığı halde böyle bir iddiada bulunuyorlar. Acaba bu konuda ellerinde gerçekten bir delil var mı yok mu? Bakın, bu konuda delil kendisinden olan Allah buyurur ki, tilke emaniyuhum. Bu onların ümniyelerinden başka bir şey değildir. Bu onların kuruntularından başka bir şey değildir. Yani kuru ve boş bir hayaldir bu. Bu onların kendi hülyaları ve temennileridir. Yani kendi kendilerine, kendilerini tatmin etmek için uydurdukları boş bir ümniyeden başka bir şey değildir bu. Yani kim demiş onlara bunu? Onların cennetlik olduklarını ve onlardan başkalarının kesinlikle cennete gidemeyecek olduğunu kim dedi onlara? Yani kim böyle bir taahhütte bulunmuş? Kim böyle bir garanti vermiş onlara? Ama bu sadece temenniyle olacak bir şey değil ki. Herhangi bir akideye, herhangi bir inanca, bir düşünceye sahip olabilmek için vahiy ölçüdür. Yani bu konuda bir kanaate, bir inanca sahip olabilmek için Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti ölçüdür. Yani vahiy baz almak gerekir. Öyleyse bakın, Allah diyor ki, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Onlara de ki peygamberim, eğer doğru söylüyorsanız, eğer sadıksanız, hadi bakalım delillerinizi getirin. De ki onlara ey peygamberim, ve sizler de deyin ki ey peygamber yolunun yolcusu olan Müslümanlar, deyin ki onlara, hanginiz bu davanızda sadıksanız Hadi delillerinizi getirin bakalım. Yani böyle bir iddia ispat ister. Hadi iddianıza bir delil getirin, ispat edin bakalım. Neye dayanıyorsunuz bunu derken, yani istinat noktalarınız neyse, hadi getirin onları bakalım. Var mı bir deliliniz bu konuda? Bu konuda delil ancak cennetin sahibi olan Allah'tan gelmelidir. Yani bu konuda delil vahiydir. Çünkü cennet ya da cehennem konusu Allah'a ait bir konudur. Cennet de cehennem de Allah'ındır. Bu konuda delil de Allah'tan gelmelidir. Bu konuda delil vahiydir. Yani Allah diyor ki sanki bu ayeti kerimesinde, hadi ey Yahudiler, ey Hristiyanlar, kesin cennetlik olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Ve sizin dışınızda hiç kimsenin cennete gitmeyeceğini iddia ediyorsunuz. Hadi kitapların bir tanesinde Allah'tan gelmiş bir tek delil, bir tek vahiy gösterin. Eğer bunu size Allah demişse, o zaman mutlaka kitapların birinde bir şey indirmesi gerekirdi Allah'ın. Değilse sizinle direkt konuşması da mümkün olmayacağına göre hadi bir delil getirin. Ama bakıyoruz kitapların hiçbirisinde bu Yahudiler, bu Hristiyanlar kesinlikle cennete gidecekler diye ne bir ayet vardır, ne bir tek cümle vardır. Bakın bu konuda hakkın sahibi olan Allah, yani cennetin sahibi olan Allah, kim doğru yoldadır, kim eğri yoldadır, kim cennetliktir, kim cehennemliktir, Yahudiler mi, Hristiyanlar mı, yoksa bugün bu konuda onlardan farksız duruma düşmüş Müslümanlar mı, bunu Allah anlatıyor. Bugün gerçekten çok karmaşa haline gelmiş bu konunun çok iyi anlaşılabilmesi için bu konuyu en güzel biçimde anlatan bu ayetleri çok iyi tanımak zorundayız. Çok iyi ve dikkatli dinlemek zorundayız. Zira bakıyoruz bugün herkes bu iddiadadır. Yani her aile, her grup, her hizip, her cemaat, her grup, her millet bugün bu iddianın içindedir. Doğru yolda olan bizleriz. Bizim grup en haklı gruptur. Bizim cemaat cennete gidecek cemaattir. Biz en doğru yoldayız. Biz cennetin ta ortasına layık insanlarız. Öyleyse ayetin ifadesiyle söyleyelim. Bugün de herkesten delil istemek durumundayız. Eğer bizler kendimizi kesin cennetlik olarak sunmak durumundaysak insanlara, o zaman diğer insanların da bizden bu konuda delil isteme hakları vardır. Yani cennetlik olanlar bizleriz. Bizden başkası cennete gidemez iddiasında bulunan tüm dünya insanlarına sormamız lazım. Eğer iddianızda samimiyseniz, eğer doğru söylüyorsanız, eğer sadıksanız, hadi delillerinizi getirin bu konuda. Kim Rabbinden bir delil getirebilir ki bu konuda? Peki o zaman bu konuda delil nedir? Yani Allah ne diyor acaba bu konuda? Yani kimin cennetlik olduğunu söylüyor acaba Rabbimiz? Kimin haklı olduğunu, kimin haksız olduğunu söylüyor acaba Rabbimiz? Bakın onu dinliyoruz. Yani bu konuda delilin sahibi olan, cennetin ve cehennemin sahibi olan Rabbimizi dinliyoruz. Onun deliline kulak veriyoruz. Bakın Allah şöyle diyor. Bela, hayır hayır. Mesele ne öyledir ne de böyledir. Yani ne Yahudilerin dediği gibidir mesele, ne de Hristiyanların iddia ettiği gibidir mesele. Cennet ne onların ne de bunlarındır. Yani cennet böyle özel bir grubun, özel bir milletin değildir. Ya da işte sırf Hristiyan olanların Hristiyan olmalarından ötürü, sırf Yahudilerin sadece Yahudi olmalarından ötürü veya sadece Müslümanların sırf Müslümanız demelerinden ötürü Rabbimiz onlara cenneti garanti etmiyor. Bakın ne diyor? Bela, hayır hayır. Men esleme veçhehu lillah ve huve muhsinun. Her kim bir iyilik yapar da kendini Allah'a teslim ederse, yani her kim ki Allah için yüzünü lekeden salim tutar, nefsini şirkten temizleyerek ihlas ve samimiyetle Allah'a yönelirse, men esleme veçhehu lillah, kim ki ihlas ve samimiyetle Allah'a yönelirse, yani yüz aklığı ve alın temizliği içinde Allah'a yönelirse. Peki yüz aklığı ve alın temizliği ne demektir? Yüz aklığı ve alın temizliği kişinin içinin ve dışının, niyetinin ve amelinin temizliği demektir. Yani niyet temiz olacak, amel de temiz olacak. Bunlardan birisinin bozukluğu, neticenin bozukluğu anlamına gelecektir. Mesela amel güzel, güzel bir amel ama niyet Allah için değilse ya da niyet Allah için ama amel sünnette yoksa, yani Allah için niyet taşıyoruz ama işlediğimiz amel sünnette yeri olmayan bir amelse yine netice bozuk olacaktır. Öyleyse men esleme veçhehu lillah, kim ki içiyle dışıyla Allah'a yönelir, yani tüm hayatını Allah'a teslim ederse, yani Allah için hayat yaşamayı kendisine temel prensip bilir, hayatının tümünde Allah'ın kulu olmaya karar verirse ya da iradesini Allah'a teslim ederek Allah'ın seçimini kendisi için seçim kabul eder, yani hayatının tümünde Müslüman olursa, en doğrusu herhalde bu, hayatının tümünde Müslüman olursa, gecesinde Allah'a teslim, gündüzünde Allah'a teslim, karısı çocukları konusunda Allah'a teslim, malı konusunda Allah'a teslim, dükkanı tezgahı konusunda Allah'a teslim, yani hayatının tümünde Allah'a teslim olarak Müslüman olursa, ve huve muhsinun, ve de bu halinde muhsin olursa, yani hayatının tümünde Allah'ı görmediği halde onu görüyormuşçasına Allah'ın huzurunda olduğunun şuurunda bulunursa, her anının Allah'ın kontrolü altında olduğunu bilir ve böylece yaptıklarını Allah için yapar ve Allah'a layık olarak yaparsa, işte böyle bir hayat yaşarsa, Allah kontrolünde olduğunun bilincine ererse, فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. Onun mükafatı Rabb'i katındadır. Onun mükafatı olan cennet Allah katında garantidir. Ve bunun kaybolması konusunda kesinlikle onun için ne bir korku ne de mahzun olma söz konusu değildir. İşte delil budur. İşte ispat budur. İşte bunlara Müslüman denir. Ve bu dine de İslam denir. Ve işte cennete kesinlikle girecek olanlar da bunlardır. Bunlardan başkaları asla ve kat'a değildir. Kim ne derse desin. Kim bu konuda hangi iddiada bulunursa bulunsun, işte din budur, işte hayat budur, işte teslimiyet budur ve işte kesinlikle cennete gidecek olanlar da bunlardır. Allah diyor ki, cennete Müslüman olanlar girecektir. Evet, ayet bunu anlattı. Cennete Müslüman olanlar girecektir. Biz inanıyoruz ki Hazreti Musa dönemindeki Yahudiler de Müslümandı ve onlar da gireceklerdir bu cennete. Ve yine inanıyoruz ki Hazreti İsa aleyhisselam dönemindeki Hazreti İsa'ya ve onun kitabına, yani ona gönderilen İncil'e inanan Hristiyanlar da Müslümandı ve onlar da cennete gireceklerdir. Ve yine Hazreti Muhammed aleyhisselama ve onun şahsında tüm insanlığı kıyamete kadar hidayete ulaştırmak üzere inen, Kur'an'a inanan ve onunla amel eden, onun istediği şekilde bir hayatı yaşayan ve onun gösterdiği yoldan giden Müslümanlar da cennete gireceklerdir. Ama bu kitabı tahrif eden, bu kitabı bozan veya bu kitaptan habersiz yaşayan, kitabına karşı nötr davranan, böyle bir kitap yeryüzüne ha gelmiş ha gelmemiş fark etmez yaşayan veya bu ayetlerin gösterdiği yolun dışında hareket edenler de Allah korusun kesinlikle cehenneme gideceklerdir diyoruz. Bakın bu ayette cennete ancak Yahudi ve Hristiyanlar gidecektir diyerek Müslümanlara karşı güya birlikte hareket eden, yani birlikte hareket ediyormuş gibi görünen bu insanlar, bakıyoruz ki kendi aralarında da ihtilafa düşmektedirler. Yani sanki az evvelki sözleri kendileri dememiş gibi, bakın bundan sonraki ayette de şöyle dediklerini Rabbimiz bize anlatıyor. Ayet 113. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ. Yahudiler Hristiyanların dayandığı hiçbir şey yoktur dediler. Yahudiler Hristiyanların irabtan mahalli yoktur dediler. Hristiyanlar da Yahudiler temelsizdir dediler, köksüzdür dediler. Yani onların dayandıkları hiçbir şey yoktur dediler. Böylece her iki grup da birbirlerinin dinlerini kökünden çürütüp birbirlerini sapıklık, yolsuzluk ve dinsizlikle, yani küfürle itham ettiler. Birbirlerini Allah korusun tekfir ettiler. Birbirlerini irabtan mahalli olmamakla itham ettiler. Rivayetlere göre Yahudi ve Hristiyanlar Resulullah'ın huzurunda tartışırlar. Tefsir kitapları bize bunu anlatır. Yahudiler Hazreti İsa'ya da İncil'e de küfrederler. Buna karşılık Hristiyanlar da Hazreti Musa'yı ve ona gönderilen Tevrat'ı reddederler. Bunun üzerine işte bu ayet iner deniyor. Ama ayet-i kerime bu konunun böyle ferdi bir konu olmayıp Hristiyanlarla Yahudiler arasında cereyan eden yaygın bir mesele olduğunu anlatır. Yani her bir grup diğerini reddeder, bir tavır sergilemektedir ve kıyamete kadar da bunlar bu tavrı sergileyeceklerdir. Bakın ayetin devamında diyor ki Rabbimiz bunlar bunu yapmamalıydılar. Halbuki vahum yetlunel kitab. Halbuki kendileri kitabı da okuyorlardı. Vahum yetlunel kitab. Yani kitabı da okuyorlardı, kitabı da takip ediyorlardı. Yani kitabın da arkasındaydı bunlar. Kitabı da okuyordu bunlar. Yani kitaplarını da okuyup durdukları halde, Tevrat'ı her iki taraf da okuyup durdukları halde bunu yapabilmektedirler. Yani bazı anlayışlarda, bazı konularda ihtilaf etmek ayrı şeydir ama toptan birbirlerini reddetmek ayrı şeydir. Aslında kitap böyle bir çelişkiye engeldir. Yani kitap aslında bu tip ihtilafları ortadan kaldırmak için vardır. Öyleyse kitaba rağmen her iki taraf da yalan söylemektedir. Ayetin bu bölümünden böyle anlıyoruz. Yani وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ Kitapları da var bunların, kitabı da okuyorlar. Kitap böyle davranışa engeldir, ihtilaflara engeldir. Öyleyse bunlar yalan söylemektedir. Kitaplarının ortaya koyduğu şeyin aksini ortaya koymaktadır. Peki Allah bunu niçin anlatıyor bize? Ey Müslümanlar! Bakın bunların durumu budur. Sakın ha sizler bunlar gibi olmayın. Sakın ha sizler de bunlar gibi olmayın. Sakın ha sizler bunların durumuna düşmeyin diye bir uyarı olsun diye Rabbimiz bize bunları anlatıyor. Halbuki bunlar kitabı da okuyorlar ama sadece okuyorlar bunlar. Anlamıyorlar. Anlamadan okuyorlar. Anlamaya yanaşmadan okuyorlar. Halbuki kitap anlamadan okunmak için gelmemiştir. Kitap anlaşılmak ve amel edilmek için gelmiştir. Allah'ın Resulü Müslim'deki bir hadislerinde bu hususu anlatırken şöyle buyurur. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّك۪ينَ diye devam ediyor Allah'ın Resulü. Diyor ki bakın bir topluluk Allah'ın evlerinden birinde toplanır ve Allah'ın kitabını okurlarsa, yetlûne kitaballah, kitabı okurlarsa ama kitabı okumak da yetmez. Mücerret böyle anlamadan kitabı okumak da yetmez. Ve yetedârasûnehu beynehum. Ve de okuduklarını kendi aralarında ders haline getirirlerse, yani okudukları Kur'an ayetlerini anlama ve yaşama savaşı verirlerse, onlar üzerine sekinet inecek ve onlar huzura kavuşacaklardır buyurur. Evet, kitabı okumak budur işte. Ama bakın bunlar böyle yapmıyorlar da sadece okuyorlarmış. Yani anlamadan okuyorlarmış. Amele dönüştürme niyetinde olmadan okuyorlarmış. Mücerret böyle anlamadan, kavramadan, onunla amel derdi olmadan işte gır gır gır gır Allah'ın kitabını okuyorlarmış. Kitabı da okudukları halde kitabın kendilerinden istediği emirlerden habersiz olmalarından ötürü bu yamuk işleri de yapıyorlarmış. Tıpkı şimdi hepsi de kitabı okudukları halde, hepsi de kitaptan yana oldukları halde, her biri kitabın belli bir bölümünü bayraklaştırıp, her biri kitabın bir bölümüne sarılıp, kitabın bütününe teslim olmayı beceremeyen, hepsi de birbirlerinin aleyhinde olan, hep kendilerini haklı, hep kendilerini hak yolda görüp, karşılarındaki grupları yanlış yolda, batıl yolda gören Müslüman gruplar gibi. Öyle değil mi? Müslümanlar da aynen onların durumuna düşmemişler mi bugün? Maalesef bugün kitabı okudukları halde taassup, hizipçilik ve komplekslerle birbirlerini tekfir noktasına ulaşan Müslümanlar aynen dünkü ehli kitabın yerini almışlar Allah korusun. Yani bu halleriyle ehli kitabın konumuyla Müslümanların konumu aynıdır. Onlar da aynen ehli kitap gibi kendi gruplarına pay çıkarmakta, grupçuluk bilinciyle hareket etmektedirler. Kendilerini işte başka Müslüman gruplardan ayıran, çok basit ve cüz'i farklılıkları sanki köklü ayrılıklarmış gibi ele almakta ve Allah korusun neredeyse birbirlerini tekfir noktasına bile vardırmaktadırlar işi. Allah diyor ki bakın onlar böyle yapınca da كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ Yani Hristiyanlar böyle yapınca, Hristiyanlar Yahudileri tekfir edince, İrab'dan mahalli yoktur deyince, Yahudiler de işte Hristiyanları tekfir edince, küfürle itham edince, كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ Bilmeyen, bilgisiz cahiller de onların söylediklerinin benzerini söyleyiverdiler. Zamanın dolduğu konusunda bizi uyarmaya başladılar. İnşallah burada kesiyorum. Gelecek dersimizde bu ayet üzerinde de birkaç bir şeyler söylemek ve ondan sonra da Rabbimizin öteki ayetlerini tanımak üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.